Hyvät hyssykät. Huhha hei. Pulahtiko palttu pyllystä? Namskupoikaa naurata nei. Puna perää hyllystä. Kunnon kulaus kohtu mehua. Lievä liraus lima limpsaa. Pojalle palttua parahinta. Puolukkaista punaa pimpsaa. Näin niistä naatitaan, kuin kotikokit konsanaan.